Hasan Ersel'le Ekonomi Notları. Günaydın Hasan. Günaydın Ömer. Günaydın. Günaydın abi. Bugün İran mı konuşmalıyız? Evet. ama önce bir şey söylemek istiyorum. Hani dinleyicilerimiz sorabilirler durup dururken niye İran'la uğraşılıyor diye. Oysa bu bizim bir geleneğimiz, komşularımızla ciddiye almak. Her sene en az bir kere komşu ülkeleri de ekonomileri üzerinde bir şeyler yapıyoruz. Bu o bağlamda yaptığımız bir şey. Yoksa İran'da olağanüstü, yani İran ekonomisiyle ilgili olarak acayip bir şeyler falan olmuş değil. Gerçi olumsuz olduğunu düşündüğüm gelişmeler var ama o ayrı mesele. Onu bir hatırlatmak istedim. Evet. Şimdi İran'da hicri takvim kullanılıyor ve yılda dolayısıyla 21 Mart'ta başlayacak. Ocak ayının sonuna doğru Devlet Başkanı Mahmud Ahmadinejad bütçeyi meclise sundu. Bu bütçenin bir özelliği var, ona dikkati çekmek isterim. Bu tartışmalı seçimden sonra ilk bütçesi Ahmadinejad'ın. Hmm, evet. Yani tartışmanın ötesinde tabii olaylar ama yani evet. İşte öyle bir şey. Şimdi burada bir dikkat edilmesi gereken nokta ortaya çıkıyor. Yani ülkelerin kurumları bilinmeyince insan şaşırıyor ve okumakta güçlük çekiyor bazı şeyleri. Ben kendim için söylüyorum ama gazete haberleri, Türkiye'de bir şey çıktığını görmedim ama yabancı gazetelerde de. Mesela diyor ki bütçenin toplamı 368 milyar dolar diyor. Dolara çevirince işte 1 riyal 10 sent ya da 10 riyal 1 dolar. 368 milyar dolar. İnsan şaşırıyor. 368 milyar dolar çok büyük bir rakam. O kadar büyük bir rakam ki aşağı yukarı bu şeyin İran'ın milli geliri. Yani öyle bütçe olur mu diyorsunuz öyle bir ülkede. Fakat dikkat edilmesi gereken bir şey var. Bu bütçe aslında iki bütçeden oluşuyor. Bir tanesi bizim bildiğimiz genel kamu bütçesi. O kabaca milli gelirin %28'i civarında bir şey tutan bir rakam. Yani 129 milyar dolarlık bir şey. Ama onun iki katından daha büyük bir bütçe daha var. Bu da kamu bankaları ve kamu girişimlerinin bütçesi. Dolayısıyla iki bütçe söz konusu. Bir de bunların arasında çift sayım varmış bir miktar. Bu hepsi bir araya gelince böyle büyük bir rakam çıkıyor. Çift sayım ne demek? Yani bazı kalemler hem genel bütçe içinde yer alıyormuş hem de kamu teşebbüsleri ve kamu bankaları bütçesinde yer alıyormuş. Şimdi böyle düşününce insana birkaç soru aklına geliyor. Yani bir tanesi Allah Allah niye bunlar bütçe yapmayı İranlılar bilmiyor mu? O kadar uzun bir devlet geleneği olan bir ülkenin böyle bir şey bilmemesi diye bir şey söz konusu olamaz tabii. İkincisi çift sayım görünce işte muhasebede mi bilmiyorlar? Tabii ki biliyorlar, bilmemeleri mümkün değil. Ama burada bir kurumsal yapı yatıyor. Ona dikkat etmek lazım. Çünkü o ilk görece küçük olan bütçe meclis tarafından onaylanıp denetleniyor. O büyük bütçe ise dini lider Ayetullah Hamenei tarafından denetleniyor. Dolayısıyla ülkenin siyasal yapısının bir yansıması olarak böyle bir şey var. Çift sayım olması ne demek? Bazı alanlarda iki ayrı otorite, biri meclis, birisi dini lider, aynı aktiviteyi denetliyorlar beraberce demek. Bu tabii nasıl çözüyorlar onu bilemiyorum. Zor bir olay. Şimdi bunlara dikkat etmeyince bir garip bir şey çıkıyor. Sanki karman çorbanmış gibi ama öyle değil. İkinci nokta, bu bütçe çok büyük artış öngörüyor. Bir sene önceye oranla. Yani genel bütçe, bizim bildiğimiz devlet bütçesine tekabül eden bütçedeki artış oranı %33 civarında. Devlet bankaları ve girişimleri bütçesinde de %35 civarında. Tabii bu çok büyük bir artış insan hemen aklına şu soruyu getiriyor. Nereden bu kaynaklar bulunacak diye. İşte ondan sonra bütçe üzerinde yorumlar başlıyor. Hemen bir şey ekleyeyim. Yani İran'da bu tür tartışmalar nasıl olduğu da biraz enteresan. Çünkü meclisten gelen, mecliste bulunan üyelerden gelen ilk tepkiler fevkalade eleştirel. Yani dış basında çıkandan daha eleştirel. Mesela bu diyor ki bu fevkalade enflasyonist bir bütçe, bu kadar büyük bir harcama artışını normal yollarla karşılamak mümkün değil. Bu mevcut enflasyonu zaten yüksek. %13 falan diye resmi enflasyon tahmin ediliyor. Onu %40'lara tırmandıracak bir şeydir diye hemen bir eleştiri gelmiş. Hatta bir milletvekili de yani bu kanun gelsin mecliste baştan yapmak lazım. Çünkü bu gerçekle alakası yok gibi bir tepki göstermiş. Bunu da eleştiri kavramı içerisinde yani nasıl oluyor onu söylemek için söylüyorum. Evet. Peki bu geçecek mi? Nedir durum? Şimdi bunu ondan sonrası daha da karışık. Çünkü bu bütçe beraberinde yani kanunda değil aynı anda başka bir kanunda bir reform da öngörüldü. Şimdiye kadar İran'da bütün yapılan şey muazzam sübvansiyonlar dağıtmaktı. Sübvansiyonların yıllık maliyetinin 100 milyar dolar civarında olduğunu söylüyor resmi otoriteler. Belki daha da fazladır. Şimdi deniyor ki bu sübvansiyonlardan vazgeçiyoruz biz. Fiyatları dolayısıyla ayarlayacağız. Eski işte petrol falan onların çok düşük fiyatla veriyorlardı topluma. Bunları fiyatlarını ayarlayacağız. Karşılığında nakit para desteğiyle yani nakit desteğe geçiyoruz. Şimdi nakit desteğe geçiyoruz deyince bu kadar parayı bulmak lazım. İşte bütçede o gözükmüyor. Bütçede neler yapılıyor? Mesela bir varsayım var. Diyor ki bütçe petrol varil başına petrol satış fiyatımız işte 60 dolar civarında olacak diyor. Fakat şeyler diyorlar ki bu yani hiçbir zaman olmadı. İran'ın petrol satış fiyatı 60 dolar alınmış bütçenin hesabında. Oysa geçen sene 37,5 dolardan satılmış. Yani dünyada fiyatların bu sene bu kadar fırlayacağı, petrol fiyatlarının fırlayacağına dair hiçbir gösterge yok. Dolayısıyla burada bir problem var. Ondan sonra İran Merkez Bankası Başkanı'nın ilginç bir açıklaması var. Merkez Bankası Başkanı diyor ki bankalar karları var diyor. Kar gösteriyorlar diyor bu şeylerde. Fakat diyor bankaların batık borçlu şeyleri, kredileri 48 milyar doları buldu. 48 milyar dolar batığı olan bir bankacılık sistemi nasıl kar edebilir diyor. Şimdi bu kadar kuşkunun olduğu bir bütçe geçer mi geçmez mi meselesinde bugün bakınca problemli gözüküyor geçmesi. Ama tabii nasıl bir olay olacak onu kestirmek çok güç. Bu önemli bir süreç çünkü İran'da da görebildiğim kadarıyla en önemli sıkıntı ekonomisinden geliyor. Ekonomisi çok problem içerisinde olan bir ülkeden bahsediyoruz. Mesela İran'ın 2009-2010 döneminde yani o Hicri 1388'in yarısında ihracatı petrol ve gaz ihracatı %45 düşmüş. Neden yani, böyle oluyor? Petrol fiyatları çok düştü ya. Çok düştüğü için evet. Evet yani o orada çok ciddi bir şey. Şimdi Irak için de pardon bir parantez açayım. Aynı sorun benzer bir sorun daha doğrusu gündeme gelmişti. IMF'den de 3 küsur milyarlık dolar olarak bir kredi almış. Bu düşüşten dolayı yani evet. %90'ı evet. Çünkü petrol ihracatından elde ettiği gelir olduğu için onların da. Irak'ta böyle bir durum olmuş. Üstelik bir şey daha çıkıyor. Bütçeyi sunarken anladığım kadarıyla devlet başkanı bütçe gelirlerinin petrole bağımlılığını düşürdüklerini ileri sürmüş. Oysa yapılan hesaplarda tersi çıkıyor. Geçen sene %61 civarında bütçe gelirleri petrol gelirlerine bağlıyken bu projeksiyon 68'e çıkartıyor. Dolayısıyla ortalıkta sorunlu bir bütçe var ve çözemediği sorunları da hemen şey yapalım. İran ekonomisinin büyüme sorununu nasıl çözeceği belli değil. İşsizlik oranlarının yükseldiği söyleniyor. İstatistiklerde bir yükselme var fakat onun da ötesinde olduğu söyleniyor. Enflasyon resmi rakamlar zaten yükselmeyi işaret ediyor. Ama hani diğer göstergelerle falan desteklendiğinde daha da çok olur gibi geliyor. Bu arada ilginç bir şey daha var. Yani o da beni şaşırtan bir nokta. Bu İran'la ilgili her şey beni şaşırtıyor. Beşinci kalkınma planı, 2010-2015'i kapsayan plan, yıllık büyüme, ortalama büyüme oranını %8 öngörüyor. %8 büyüyecek İran. Fakat enflasyonda %12 öngörüyor. Bu da garip bir olay. Yani bu kadar yüksek bir enflasyonu planlamak da bir enteresan bir şey. Şimdi hükümet tersini iddia ediyormuş. Düşüreceğiz enflasyonu %5'in altına elimizdeki 3 yılda diyor ve istihdamı arttıracağız demiş. Bu Devlet Başkanı Ahmet Necat'ın konuşması. Fakat bunu nasıl yapacağı belli değil. Bir de bir ortalıkta böyle bir plan var. Yani İran ekonomisinin bu durumuna baktığımız zaman bu ortalıktaki didişme, yani nükleer mesele falan filan, yani bana işin İran siyaseti açısından özü gibi gelmiyor. Daha çok iç siyaset açısından olayı dışarı çekmeye mi benziyor? Nedir? Yani niye bu kadar ters bir oyun oynanıyor, onu kestiremiyorum ben bir türlü. Böyledir de diyemiyorum. Ama bu bütçe ve bütçe sırasında ortaya çıkan tartışmalar gözüküyor ki ekonomide çok ciddi sorun var. Bir noktayı daha eklemek istiyorum. Aktardığım bilgilerin bir kısmı tarafsız sayılabilecek bir Arap, yani Orta Doğu bölgesini inceleyen bir iktisat dergisindeki görüşler. Diğerleri de doğrudan doğruya İranlı yetkililerin görüşleri. Özellikle de buna dikkat ettim. Yani yetkili derken milletvekili, Merkez Bankası Başkanı filan, onların görüşlerini, yani onların gözünde dahi çok ciddi sorunlar taşıyan bir bütçe var. Bunun da nedeni ekonominin durumunun hiç de iyi olmaması. Peki bir şey sormak istiyorum. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin çok uzun zamandan beri başını çektiği, bütün dünya ülkelerine de epey baskı yaparak sürdürdüğü bu ambargonun İran ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin payı nedir? Öyle bir şey dedim. Bence büyük. Bence büyük. Yalnız İranlı yetkililerin havaları bizi pek etkilemez şeklinde oluyor. Büyük bir olasılıkla bu ambargodan sıyrılma yollarında zaten dünyada vardır. Yani bu ambargo pek de yürümez. Sonuçta bir yerinden bir şeyler girer çıkar ülkeye gayri resmi olarak. Bir de Çin'le ilişkileri güçlü. Fakat bunun bazı olumsuz etkileri olduğu şu şekilde gösterilebilir. Mesela İran'ın önemli bir ticaret ortağı Malezya oldu. Bunda bir anormallik yok. Yani olabilir bir herhangi bir, ama Malezya'dan ne aldığı ilginç, çünkü benzin alıyor. Şimdi İran dünyanın en önemli petrol ihracatçılarından bir tanesi, fakat kendi ihtiyacı olan petrol türevlerini üretemiyor. Rafineri çünkü yok. Rafineleri yetmiyor, rafinelerin kapasitesi yetmiyor ve kalitesi yetmiyor. Ama bunlara kaynak ayıramıyor. Ayırmaya kalkıştığı zaman tabii ki bazı problemlerle ambargo yüzünden karşılaşıyor. Şimdi bunun üzerine çözüm olarak ne gibi şeyler buluyor? Mesela Çin'e petrol arama izni verdiklerini veya vermek üzere olduklarını duydum. Çin firmaları gelip arayacak, ona göre bir şeyler yapacaklar. Bu tabii Çin için de önemli bir nokta. Onlar da oradan petrol aldıkları için. Ama hep bu sorun olacak. Yani İran'ın şeyinde, gündeminde bu ambargonun rahatsız ettiğine eminim. Hükümetin tavrı yani bize pek bir etkisi olmuyor şeklinde. Ambargo günlük yaşamı etkileyecek ürünler üzerinde pek fazla yok. Yani bildiğim kadarıyla daha çok böyle stratejik şeyler üzerinde ne oluyor ama genişletme olayı başladıkça tabii günlük yaşamı etkileyen olaylara da gelebilir. Onu şu anda galiba Çin'i kimse ikna edemiyor. Yani genişlemesine karşı Çin. Varlığı olana bir evet dedi. Ondan sonrasında galiba ikna olmuyor. Sanırım, ama bu İran'ı rahatsız ettiğine ben eminim. Evet tabii. Sanırım Rusya'da son Rusya'dan gelen son resmi açıklamada genişletilmesi konusunda erken yani ihtiyatlı davranalım falan gibi iki anlama da gelebilecek ama daha çok genişletilmesine karşı olduğunu da hissettiren bir yorum da Rusya'dan da geldi diye hatırlıyorum. Evet yani ben de genişletilebileceğini sanmıyorum. Yani kolayca genişletilebileceğini sanmıyorum. Ama İran'ın bu olayı bu şekilde gündemde tutmasında ve kendisine karşı dünyada işte Amerika'nın başını çektiği bir düşmanca hareket olduğunu ortaya bu kadar sürmesinde iç etkenlerin olduğunu düşünüyorum ve bunların başına da ekonominin geldiğini düşünüyorum. Dolayısıyla komşumuzun iktisadi durumunda bir ciddi sorun var. Şu anda iki taraftaki komşumuz, yani komşularımızın hepsi ciddi ama bunlar tabii çok önemli komşularımız Yunanistan ve İran. İkisinde de çok ciddi ekonomik sorun var. Bunu bir kaygıyla beraber söylemek istiyorum. Türkiye'nin tabii dinamiği bu iki ülkeden de farklı. Ama civarınızda bu kadar rahatsızlık varsa sizin de ek olarak dikkatli olmanız lazım. Benim de görebildiğim uzunca bir zamandır başka konularla meşgulüz. O konuları küçümsemek istemiyorum ama yani bu ekonomi pek şakaya gelir bir durumu yok. Evet. Peki çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Hasan Ersel'le Ekonomi Notları.